ขหปติวรรคหมวดว่าด้วยขหบดี 1. ปฐมอุคสูตรว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคขหบดีสูตรที่1สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคขหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการพระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วเสด็จลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหารครั้นในเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุคขหบดีชาวเมืองเวสาลีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นอุคขหบดีชาวเมืองเวสาลีเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นได้ถามอุคขหบดีนั้นดังนี้ว่าท่านอุคขหบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่เป็นเหตุให้ท่านได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างไรอุคขหบดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญโยมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าโยมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการเหล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่โยมมีอยู่เถิดโปรดใส่ใจให้ดีโยมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วอุคขหบดีชาวเมืองเวสาลีจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่า 1. เมื่อโยมได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองโยมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่โยมมีอยู่2. โยมมีจิตเลื่อมใสแล้วก็ไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์ได้ทรงแสดงอนุปุพีกถาแก่โยมคือทรงประกาศทานกถาเรื่องทานศีลกถาเรื่องศีลสักขกถาเรื่องสวรรค์กามาชีนวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกามเนคขัมมานิสังสกถาเรื่องอนิสงส์แห่งการออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโยมเป็นผู้มีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกขาเทศนาคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่โยมบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีท่านผู้เจริญโยมนั้นได้เห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในศาสนาของพระศาสดาได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วและได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าบนที่นั่งนั่นเองนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่โยมมีอยู่ 3. โยมนั้นมีภรรยาที่เป็นสาวรุ่น4คนโยมเข้าไปหาภรรยาเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพวกเธอว่าน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วหญิงใดปรารถนาหญิงนั้นจงใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านี้และจงทำบุญหรือกลับไปยังตระกูลญาติของตนเถิดหรือมีความประสงค์ชายฉันก็จะมอบพวกเธอให้แก่เขาเมื่อโยมกล่าวอย่างนี้แล้วภรรยาหลวงได้กล่าวกับโยมว่าขอท่านโปรดมอบดิฉันให้แก่ชายผู้มีชื่อนี้เถิดลำดับนั้นโยมได้เรียกชายคนนั้นมาใช้มือซ้ายจับภรรยามือขวาจับเต้าน้ำหลังน้ำมอบให้ชายคนนั้นไป เมื่อบริจาคพัญญาสาวรุ่นให้เป็นทานโยมไม่รู้สึกว่าจิตแปรไปนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามที่โยมมีอยู่ 4. ตระกูลของโยมมีโภคทรัพย์อยู่พร้อมและโภคทรัพย์เหล่านั้นโยมได้จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ที่โยมมีอยู่ 5. โยมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้นมิใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าที่โยมมีอยู่ 6. หากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่โยมโยมจะฟังโดยเคารพเท่านั้นมิใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะไม่แสดงธรรมแก่โยมโยมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หกที่โยมมีอยู่ 7. ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พวกเทวดาเข้ามาหาโยมแล้วบอกว่าท่านขหบดีทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วโยมได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วโยมไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาโยมหรือโยมสนทนากับพวกเทวดานี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่7ที่โยมมีอยู่ 8. สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้โยมไม่เห็นสังโยชน์อะไรในตนที่ยังละไม่ได้นี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่โยมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่โยมมีอยู่แต่โยมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าโยมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศของอุคคหบดีชาวเมืองเวสาลีแล้วลุกจากอาสนะจากไปท่านกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุอุคคหบดีชาวเมืองเวสาลีเมื่อจะพยากรณ์ให้ถูกต้องพึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราพยากรณ์ว่าอุคคหบดีชาวเมืองเวสาลีเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลและเธอจงทรงจำอุคคหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้ปฐมอุคสูตรที่1จบทุติยอุคสูตรว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคหบดีสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านหัตถิคามแคว้นวจีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคหบดีชาวบ้านหัตถิคามว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการพระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วเสด็จลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหารครั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุคคหบดีชาวบ้านหัตถิคามแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ต่อมาอุคคหบดีชาวบ้านหัตถิคามเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นได้กล่าวกับอุคคหบดีชาวบ้านหัตถิคามดังนี้ว่าท่านอุคคหบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า

รูปโน้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมท่านผู้เจริญเมื่ออังฆ่าพระสงฆ์โยมไม่รู้สึกให้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะถวายแก่ท่านรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่ท่านรูปนี้มากแท้จริงโยมวางจิตสม่ำเสมอถวายนี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่6ที่โยมมีอยู่7ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พวกเทวดาเข้ามาหาโยมแล้วบอกว่าท่านคหบดีทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วโยมได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วโยมไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาโยมหรือโยมสนทนากับพวกเทวดานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่7ที่โยมมีอยู่8หากโยมจะสิ้นชีวิตก่อนพระผู้มีพระภาคก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุคคะบดีชาวบ้านหติคามกลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มีนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่โยมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่โยมมีอยู่แต่โยมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าโยมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศของอุคคหบดีชาวบ้านหัตถคามแล้วลุกจากอาสนะจากไปท่านกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคหบดีชาวบ้านหัตถคามทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุอุคคะคหบดีชาวบ้านหัตถคามเมื่อจะพยากรณ์ให้ถูกต้องพึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราได้พยากรณ์ว่าอุคคะคหบดีชาวบ้านหัตถคามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลและเธอจงทรงจำอุคคะคหบดีชาวบ้านหัตถคามว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้ทุติยอุคสูตรที่2จบสามปฐมมหัตถกะสูตรว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอาคาลวะเจดีกรุงอาลวีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ7ประการธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ7ประการอะไรบ้างคือหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวี 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้มีหิริ 4. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 5. เป็นพหูสูตร 6. เป็นผู้มีจาคะ 7. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ7ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วเสด็จลุกจากพุทธาสน์เข้าไปสู่พระวิหารครั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ต่อมาหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นได้กล่าวกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีดังนี้ว่าผู้มีอายุ

หัตถกะบริษัทของท่านนี้มากนักท่านสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอรวีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้ด้วยสังขวัตถุสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วคือข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์ด้วยทานรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะก็สงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้ก็สงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนคำพูดของคนจนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละหัตถกะวิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้จริงอยู่ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังขวัตถุสี่ประการนี้แลใครก็ตามที่จักสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากในอนาคตการก็ล้วนแต่จักสงเคราะห์ด้วยสังขวัตถุสี่ประการนี้แลใครก็ตามที่กำลังสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากในปัจจุบันก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังขวัตถุสี่ประการนี้แลหลังจากนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอรวีที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปลำดับนั้นเมื่อหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอรวีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอรวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการอะไรบ้างคือหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอรวี1เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีศีล3เป็นผู้มีหิริ4เป็นผู้มีโอตตัปปะ5เป็นพหูสูตร6เป็นผู้มีจาคะ7เป็นผู้มีปัญญา8เป็นผู้มีความมักน้อยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอรวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลทุติยหัตถกะสูตรที่4จบ5มหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะลำดับนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหานามะเมื่อใดแลบุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อนั้นบุคคลชื่อว่าอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่าไรมหานามะเมื่อใดแลอุบาสกเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรมหานามะเมื่อใดแลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา

แม้ข้อที่สติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว5อิทธิบาท4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วละถึง6อินทรีย์5เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว7โพชฌงค์7เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว8อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพมีกำลังแปดประการนี้แลจึงปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วทุติยพละสูตรที่8จบ